کہنا ساقی کو سردار، کیا کہنا ساقی کو سردار، جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا، سونا اپنے خون دے پیاسیاں نوں، سونا اپنے خون دے پیاسیاں نوں، او سینے لاندا گیا بخشاندا گیا، محمد کیا کہنا ساقی کو سردار، کیا کہنا ساقی کو سردار، ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستو، اہل الحدیث کا عقید ہے کہ پیغمبر کی ذات کی نبوت ختم ہو چکی، آپ کی ذات سلسلہ نبوت کے اندر آخری اور پیغمبر کی بات بھی آخری، آپ تو بعد کوئی نبی اور رسول قیامت تک نہیں آ سکتا، جو دعویٰ کرے اس کا دعویٰ اس کے کذاب کی دلیل نہیں، یعنی اگر کوئی شخص اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے دعوی نبوت سے اس کو دلیل کا مطالبہ کرنا بھی کفر ہے، کہ تھی اگر نبی ہو تو نبی ہونے کی دلیل پیش کرو، دلیل کا مطالبہ نہیں کرنا کیوں، عقیدہ طے ہو چکا ہے کہ پیغمبر کی نبوت ختم ہو چکی، جو دعویٰ کرے گا اس کا دعویٰ وہ دجال اور کذاب ہوں دی دلیل، جو ہی وہ طرف دعویٰ آئے گا تھی تسلیم کر لو گے کہ آدمی کذاب ہے، کیونکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 30 دجال قصاب آن کے جو اس بات کا دعویٰ کرن کہ اسی نبی ہیں. پیغمبر نے فرمایا تسی ایمان رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. آ سکتا بات تھوڑے علم دے اندر ہے کہ اس سال قائد علی حدیث حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر حافظ اللہ امیر مرکزی جمعیت علی حدیث پاکستان اس مناسبت نال جماعت سال قرار دیتا ہے کہ پورے سال آل حدیث کے سٹیج عقیدہ ختم نبوت بیان کیتا جائے گا اور اسے سلسلے کی کڑی 6 اور 7 نومبر کو عالمی اہل حدیث کانفرنس عقیدہ ختم نبوت کی مناسبت نال مینار پاکستان لاہور انشاءاللہ منعقد ہوئے گا. تشریف لیاؤ گے نا سارے ہاتھ کھڑے کرو سارے ہی آؤ گے تو تھوڑے آ اچھا ہاتھ تھلے کرو دوبارہ کھڑے کرو جڑے نہیں آن گے یہ مطلب ہے کام جڑا ہے ساری تشریف لیاؤ گے نا انشاءاللہ. اہل حدیث ہر اہل حدیث کو چاہیے کہ ختم نبوت عقیدے کا وابستگی کا اظہار کرنے واسطے اور اس عقیدے نال محبت کا اظہار کرنے واسطے اس کانفرنس کو کامیاب کرے انشاءاللہ یہ کانفرنس اہل حدیث کی عزت کا نشان ہوگی. غور فرمائی میں اسی مناسبت نال ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی علماء کرام سے تشریف فرمان اور میری جمعیت قائد بغیت اور صاحب حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب حافظ اللہ بھی تشریف فرمان ہے. میں علماء کی موجودگی اندر قیادت کی موجودگی اندر ختم نبوت عقیدے کی مناسبت نال چند گزارشات بیان کرنا چاہنا. اہل حدیث کا عقید ہے کہ پیغمبر تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں آ سکتا اور یہ اللہ دی رحمت اسا عقید ہے ختم نبوت واسطے قربانیاں پیش کی جا کہ اہل حدیث ہی ساری قیادت اور ساڑے اسلاف نے کہ جنہوں نے سب سے پہلے مرزائیت کفر کا فتویٰ لگایا کہ اہل حدیث کی قیادت ہے جس سے مبالے کی صورت کے اندر مرزا قادیانی ہلاک اور برباد ہویا. یقین جانی اور توجہ فرمائی حقیقت کے اندر عقیدہ ختم نبوت ظاہری اور باطنی ڈاکوان روکے گی علی حدیث نے اور چنیوٹ کے اندر بات تھوڑے ذہن ہوئے گی کہ حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی کے آخری کانفرنس جو چنیوٹ کے اندر اس اندر بات ارشاد فرمائی تھی اور میں بھی اس کانفرنس اندر شریک تھا. حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ کے الفاظ سن کہ علی حدیث ہو ختم نبوت دے عقیدے دے جڑے ظاہری اور باطنی ڈاکو نے انہوں نے بھی روکیا تو سہ جڑا ظاہری ڈاکو اور باطنی ڈاکو نے بھی تو سہی روکیا ہے اور میرے شہر سرگوزہ دے اندر حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ ایک ختم نبوت کانفرنس ہی تشریف دے گئے جو تمام مسالک دی مشترکہ کانفرنس ہر مکتب فکر دے علماء سٹیج تے تشریف فرما. علامہ شہید رحمہ اللہ کا جب نمبر آیا گفتگو دا سٹیج تے آئے اور فرمایا جب گفتگو شروع ہوئی سرگو دے ضلع دی معروف کرتی ہے پیر سیال انہوں نے زیر صدارت جلسہ علامہ شہید رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اسی اس بات سے متفق کہ مرزائیت دے کفر کوئی شک نہیں انہاں پیغمبر سے ختم نبوت دے ڈاکہ مارے اور اس عقیدے کی نفی کی تھی. لیکن میں سوال کرنا چاہنا علامہ شہید رحم اللہ کے الفاظ کا خلاصہ کہ اے علماء کرام، تمام مکاتب فکر دے علماء اسٹیج دے موجود نے، میں ایک سوال کرنا چاہنا کہ مرزائیت نے جرت کر کے ایک اپنا مدعا اور مبتدا کائنات کے سامنے پیش کیتا ہے، لیکن میں تہاڈے کول سوال کرنا چاہنا کہ اے علماء کرام، اے مرزائیت نو جرت کس نے دتی ہے اور وہ دعوات دے چور دروازے کھولے کس نے؟ اگر تسی پیغمبر رحمت تو بعد اپنا کوئی مدعا اور مبتدا اور پیغمبر تو بعد اگر اطاعت اور تقلید سماعت سے تسی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مجمعین نو پیش نہ کرتے تو آج مرزائیت نو یہ جرت نہ ہوندی. بدلاؤ سارے مکان تے فکر دے نزدیک وہ تو کافر ٹھہرے، تے تہانوں میں کی گواہ؟ تے سارے خاموش ہو کے بہ گئے، کوئی جواب نہ دے سکیا. اہل حدیث نو اللہ نے عزت بخشی ہے کہ جنہ زہری طور تے ختم نبوت کا انکار کیتا اور انہوں بھی روکیا، اور جنہ باطنی انداز دے اندر پیغمبر دی عزت اور ناموس اور پیغمبر دی کرسی تے کسی امت نو بٹھان دی کوشش کیتی ہے، اہل حدیث نے لالیہ روکیا بھی ہے، روکیا ہے. اور ساڈا عقید ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم وذاکر رسول اللہ وخاتم النبیل وکان اللہ بکل شیء علیما. میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبوت ختم ہو گئی، آپ اللہ دے آخری نبی نے، خاتم النبیین دا معنی آخری نبی کیوں کیتا ہے؟ مرزائیت نے کوشش کیتی ہے انہیں معنی کو تبدیل کرن دی، کہن لگے خاتم دا معنی مور لگانے والا، پیغمبر نبوت دے مور لگانے والے نے، آخری نبی نہیں. خاتم دا لغت دے اندر معنی آخری بھی ہویا کردا ہے، لغت دے اندر خاتم دا معنی مور بھی ہویا کرنا ہے. مرزائیت نے لغت تو پیدا اٹھانے کی کوشش کی تھی، اور سمجھے آج حدیث تا کی عقید ہے کہ قرآن نو سمجھن واسطے لغت محامل ضرور ہے، قرآن نو سمجھن واسطے، حدیث نو سمجھن واسطے، قرآن دی آیات نو سمجھن واسطے، آیات الہیہ دا معنی سمجھن واسطے نام اور صرف محامل ضرور ہے، لیکن اصل شے نہیں. قرآن نو سمجھن واسطے اصل شے جڑی ہے وہ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے. ہر قرآن دی ہر آیت کا معنی وہی کیتا جائے گا جو پیغمبر نے بیان فرمایا ہے، آپ کے صحابہ نے بیان کیتا ہے، ان کی معنی بنے گا. آئیے میں قرآن دی سایت کا معنی پیغمبر دی حدیث کی روشنی اندر سمجھانا چاہنا، پھر میں تینوں لے جانا چاہنا ہر دروازے تے، میں تینوں دسنا چاہنا اور جڑا پیغام دینا چاہنا اج دی گزارشات دے اندر کہ لے جا اس آیت نوں ہر دروازے تے لے جا. او کیڑا فرقہ ہے، او کیڑی جماعت ہے جدا کیتا ہے؟ ما کان محمد ابا من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. جو کچھ تو پہلے نازل ہوا ہے اس سے ایمان لے آنے. یہ پیغمبر تو بعد کوئی نبی ہونا ہوں گا, یہ پیغمبر تو بعد کوئی جناب دنیا تک نبوت کا سلسلہ چلتا ہوں گا. جب رب آتا پھر قبل کا فمیم بات کا مبوبا تو ہاتے سے بھی ایمان لے آنے سے پہلے کتابہ سے بھی ایمان لے آنے سے تو ہاتے تو بعد کے لئے جناب بھئی نازل ہوئے تو دے سے بھی ایمان لے آنے نہیں. اللہ فارغ بما انزل من قبل کا وبالآخرت ہم یوقنون. اے محبوبا تو ہاتے سے ایمان لے آنے اور تو ہاتے تو جو کچھ پہلے نازل ہویا اس سے ایمان لے آنے وبالآخرت اور اس تو بعد قیامت سے ایمان لے آنے. کی مانا قیامت آ سکتی ہے محمد تو بعد بھئی نہیں آ سکتی, قیامت آ سکتی ہے اور جبریل بھئی لے کے زمین سے نہیں آنا, قیامت آ سکتی ہے کوئی نیا مدعا نہیں آ سکنا, قیامت آ سکتی ہے کوئی نیا امام نہیں آ سکنا, قیامت آ سکتی ہے کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی, قیامت آ سکتی ہے کوئی نیا دین نہیں آ سکنا, قیامت آ سکتی ہے کوئی نیا مسئلہ نہیں آ سکنا, قیامت آ سکتی ہے کوئی نیا فتوا نہیں آ سکنا, قیامت آ سکتی ہے کوئی نیا فرد وظیفہ نہیں آ سکنا. کیوں؟ اج یوم اکملت لکم دینکم. پیغمبر پہ نبوت ختم ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل کر دیتا ہے اور نبی آنا دین لے کے. چلو دین مکمل ہو گیا تے نبی دی لوڑ ہی, جب دین مکمل ہو گیا ویسے کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں رہی, دین موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. محبوبہ سا قرآن دین نازل بھی کیتا ہے اور قیامت کے لیے حفاظت بھی فرماواں گے. پیغمبر سے نبوت ختم ہو گئی ہے. کیویں ختم ہوئی ہے؟ آؤ قرآن اللہ فرماتے ہیں وما پہلے پڑھانا سی بچی کہہ رہا ہے انسان کافی ہو انسان میرا محبوب انسان جڑا حضور نو کافی نہیں سمجھتا رب وہ انسان نہیں سمجھتا گلے اندر تکلیف کا پٹا پا لینا. کیوں؟ جب پٹا جائے انسانیت سارے اندر بندہ نہیں رہنا. بمار سلا کا اکثریت شان جانتی نہیں, اکثریت مقام سمجھتی اکثریت. تھی دسو پاکستان تھوڑے ہو یا زیادہ ہو؟ بولو. کوئی گل نہیں, اچھی کہو تھوڑے آ کہہ رہے تھوڑے ہو نا ابھی تھوڑے. بندہ کہنے لگا کہ جنت صرف تسی جاؤ گے, میں بالکل صرف اسی جا. کہنے لگا تھوڑے نال جنت بھر جائے گی, میں کیا بھر جائے؟ کہنے لگا دلیل, میں کہ سید البخاری دی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ فرما کے اے آدم علیہ السلام جی اللہ نے فرما جہنم واسطے اپنی اولاد وچوں الگ کر دو تے جنت واسطے الگ کر لو. اللہ جی کتنے جہنم وچ تے کتنے جنت دے اندر؟ اللہ پاک فرما کے اے آدم 999 بندہ 999 بندہ جہنم اندر تے ایک بندہ. میں کیا بالکل کام پورا اللہ نے رکھے ہے جنت واسطے, اسی پورے ہیں جنت واسطے تسی پورے ہو. 999 جو ایک تھی ابھی ہے بھائی صحیح نا, پر ایک بندہ جو جنت چاہے ہزار چو اللہ نے میں کہ پوری تعداد رکھی ہے تھی ادھر واسطے پورے ہو سی ادھر واسطے پورے اللہ نے پورا گن کے سارا کچھ حساب پیدا کیا اللہ پا نے فرمایا فرما ارسلنا کا اللہ کافت للناس اے محبوبا تھی انسان واسطے کافی ہو جڑا انسان ہے وہ واسطے پیغمبر کافی ہے اللہ نے اپنے بارے کی فرمایا ہے فرما علیہ اللہ بے کافن عبدا اے میرے محبوبا میں مشکل کشائی واسطے کافی ہوں تو تھی اطاعت واسطے کافی ہو فرما جی میرے تو علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں جی محبوبا رسالت رسالت قیامت تک کافی ہے آپ کی رسالت بھی جاری ہے آپ کی نبوت بھی جاری ہے کوئی نیا رسول اور نبی آ سکتا ایک بندہ من کہنے لگا تسا کسی پیر صاحب کی بیعت بھی ہے وہ میں گیا تھی کسی کی بیعت کی میں کہ دسو تاری سرکار کہڑی ہو سکتا ہے پیر بھائی نکل آئی دسو تا پیر کہڑا ہے کہنے لگا میں تے فلاں سرکار دی بیعت کہنے لگا تہاڈی کوئی سرکار میں کہا میں بھی بیعت یعنی کہ دی میں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں تے حضور دی بیعت کر لئی ہے کہنے لگا حضور تو بعد کسی دی بیعت کیوں نہیں کیتی میں کہا میں اجے تک حضور دی توڑی ہی نہیں تو میں کہا توڑ بیٹھا ہے حضور دی بیعت ختم ہو گئی ٹوٹ گئی ہے کہنے لگا توڑی تے میں بھی نہیں تے میں جے توڑی نہیں تے نویں جوڑی جے پرانی بیعت توڑی گئی تے پھر نویں کیوں کیتی ہوں یادا حضور دی بیعت ٹوٹ گئی ہے جے ٹوٹی نہیں پھر نواں پیر کیوں بنایا ہے تو پھر عقیدہ تیرے تے قربان جاوا عقیدہ تیرا کہ حضور ساڈے کول ہی زندہ نے کول موجود دے میں کہا جی بات ہے حضور زندہ نے تے کول موجود نے تے بیعت اور سرکار دی میں کہ تیرا کیتا میرا کیتا کی ہے کہ محبوب تسی دنیا چ موجود نہیں تسی جنت دے اندر اعلی زندگی دا زندہ لیکن اہل حدیث دی وفات ہے کہ نا قیامت آ سکدی ہے بیعت بھی تے چلے گی تے تہاڈی چلے گی اطاعت بھی چلے گی تے میرے مصطفیٰ دی چلے گی لیکن تہاڈا نبی تہاڈے کول زندہ ایک بندہ کہن لگا حضور نے آخری نماز جی رب الیدین کیتا سی آخری نماز کوئی ایک دلیل دے دو میں کیا حضور زندہ نے یا فوت ہو گیا نے تہاڈے بقول کہ حضور زندہ نے میں کہ ہجے حضور نے آخری پڑھی ہے نہیں ہجے حضور نے تے آخری پڑھی نہیں جدو حضور نے آخری پڑھ لئی لکھ کے دے دو کہ حضور نے آخری پڑھ لئی ہے جی حضور نے آخری پڑھ لئی ہے تو پھر سے میں ثابت کرنا تے جی حضور نے ہجے آخری نہیں پڑھی تے پھر من تہاڈا سوال فضول ہے تہاڈے لئی ہجے تے حضور کول ہی نے زندہ نے موجود ہے اور حضور نے ہجے آخری جناب نماز پڑھی نہیں یاد کہہ دو کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت آ گئی ہے تہاڈا کی عقیدہ ہے میں کیا ساڈا عقیدہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے گئے کہنے لگا پھر تہاڈے عقیدے دے مطابق حضور نے آخری نماز دی پوری لین کیتا سی میں کہ ساڈے عقیدے دے مطابق کیتا ہے کہن لگا دلیل کی ہے میں کیا میں تیرے اس صحابی کو دلیل بیان کر دینا جہد بارے تین شک کہیں نہ رہے کہنے لگا کہ میں کہ اگر میں حدیث بیان کی نا کہ آخری نماز رسول اللہ نے رب العالمین کیتا ہے عبداللہ بن عمر دی تو کہنا عبداللہ بن عمر کے پیچھے سن شاید ہو سکتے ہونا نہ دیکھیا ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے پیش کرا تو کہنا ہے اس عبد اللہ پیچھے ساختی اندر سن ہو سکتا ہے حضور آپ نے مان بھی جائے انہیں کر دیا نہ دیکھیا ہوئے اگر میں کہا عمر فاروق کو روایت تو جنہوں کہیں کہ وہ حضور کے پیچھے سن انہوں کوئی روایت لیا تو نہ حضور آپ نے مان سے اندر رب یہ لین کر دیا دیکھیا ہوئے اگر عثمان کا نام لاؤں تو تم انکار کر سکنا ہے اگر حضرت جناب علی کا نام لا کر تو تم انکار کر سکنا ہے اگر کسی اور امام کا نام لوا کسی جناب صحابی کا نام لوا تو تم انکار کر سکتے کہ وہ صحابی پیچھے سب کے اندر سی میں آخری نماز پیغمبر کے بارے رب نے دے لو تو ساتھ کرا جڑے آخری نماز میرے مصطفیٰ اللہ نے مصلی تے کھڑے ہو کے پڑھی باقی دے سارے صحابہ پیچھے باقی صحابہ سارے سب اندر پیچھے نے تے میرا ابو بکر میرے نبی دے نال مصلی تے صدیق کو پوچھو کہ تسا حضور نال آخری نماز مصلے تے نال کھڑے ہو کے پڑھیے، تسی ذرا دسو نا صدیق نے کی فرمایا؟ اسنن کبرا للبہکی دوسری جلد سوا 73 صدیق فرما دے رہے، عبداللہ بن زبیر نماز سے صدیق کھڑے نے فرمایا نانا جی اے جڑا تسی نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے رب ریا دین فرما دے ہو، کیوں فرما دے ہو؟ صدیق نے جواب دے غور کرو، فرما دے نو صلی تو خلف رسول اللہ، فرما میں رسول اللہ دے پیچھے نماز پڑھی، میرا نبی ہمیں کرتا رہا تا میں کر رہا ہوں، لہذا آئیے جواب میں سمجھانا چاہنا ہے، اے دے حدیث دا کی دے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، کہ پیغمبر دی ذات نبوت ختم ہو گئی ہے، دلیل کی اللہ والا قرآن، فرما وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اللہ فرماتا ہے میں سارے نبیوں کو وعدہ لے آیا، اے میرے نبیوں جو تمہارے زمانے نبوت کے اندر میرا آخری نبی آ جائے، جی اللہ جی، فرما پھر اپنی نبوتوں کو چھوڑ دینا ہے، تعلیمات کو چھوڑ دینا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ اس نبی سے مان لے رہا، اس نبی کی مدد کرنی ہے، جب یہ وعدہ ہو گیا کہ کسی نبی دے نبوت دے دوران حضور آئے، سارے انبیاء چلے گئے، سارے انبیاء علیہ السلام سے موت آ گئی سوائے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دے، آسمان سے زندہ ہے، انہاں قیامت تو پہلے زمین تے آنا ہے، میں یہ لگتا ہے آنا اس آیت نو ثابت کر لئی کہ لتو من النبی ولا ترسل اللہ، حضور نے آپ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ آن کے متواتر حدیث نے آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم میں قیامت نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ بن مریم آسمان تو زمین پہ نہیں آ، اور آن لگے بھی عیسیٰ بن مریم دا عجیب انداز ہوئے گا، صحیح مسلم اندر نسائی اندر دیگر حدیث کی کتب کا خلاصہ کہ پیغمبر نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان تو آن کے نا فجر دا وقت ہوئے گا، کیڑا وقت ہوئے گا؟ فجر دا وقت ہوئے گا، مینا سے نزول ہوئے گا، عیسیٰ بن مریم نے دو کپڑے جناب پہنے ہوں گے، قمیض اور ایک تہبان، سب آسمان تو زمین پہ اتر رہے ہیں، دو فرشتوں کے اس طرح پرندے عیسیٰ بن مریم نے اپنے ہاتھ رکھے نے کدیا، دو فرشتوں کے سارے آسمان تو زمین اتر آ رہے ہیں، حضور نے فرمایا عیسیٰ بن مریم دے کپڑے دا رنگ بھی حضور نے فرمایا زرد ہوئے گا، اور سر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا ننگا ہوئے گا، حضور فرماتے ہیں عیسیٰ بن مریم اپنے سر دے بال اگے کرن، اس طرح محسوس ہوئے پانی دے قطرے ٹپک رہے نے، یہ سانو پیچھا کرنے میں محسوس ہوئے گا جیسے عیسیٰ بن مریم دے سر وچ موتی چمک رہا ہے، یہ کیفیت ہوئے گی عیسیٰ بن مریم، فجر دے اذان ہو چکی ہوئے گی، اقامت دا وقت قریب ہوئے گا، اس مسجد کے اندر جس سے نزول ہوئے گا، جس سے نازل ہو کے آن گے، اس مسجد کے اندر امام مہدی موجود ہوں گے، عیسیٰ بن مریم جو ہی اندر داخل ہوں گے نا، تو مہدی علیہ السلام ویکھ کے فرمان گے تعال صلی لنا، اے عیسیٰ بن مریم آگے تشریف لائیے، جماعت کرائیے، تو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کپڑا نہیں ہوئے گا، دو کپڑے جڑ گئے نا عیسیٰ بن مریم، اویں لگتا ہے جیسے ساری مسجد سے آ رہا ہے، تو ساڈا کیدا کہ ننگے سر نماز بھی جی کسی ہوئی مسجد سے آ جانا تو نماز نہیں پڑھن دینی عیسیٰ بن مریم، انہیں کہنا جاؤ عیسیٰ بن مریم کوئی سبز رنگ کی پگڑی لیاؤ یا ٹوپی لیاؤ، اسے نماز ہوتی ہے پگڑنا نہیں ہے، ٹوپیاں سر رکھ جانے سر سے رکھو تو نماز ہوگی پگڑنا نہیں، عیسیٰ بن مریم کا نزول ہو چکا ہے، تو مادی فرمارن تعال صلی لنا، اے عیسیٰ بن مریم تشریف لا کے جماعت کرائیے، عیسیٰ بن مریم فرمان گیا مادی میں امام بن کے نہیں آیا، میں تے محمد غلام بن کے آیا ہاں، لتو من النبی ولا ترسلنا، پیغمبر دی نبوت ایمان لے آن گے، لتو من النبی ولا ترسلنا، اور حدیث دا کیدا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ دی ذات بھی آخری ہے تے آپ دی بات بھی آخری ہے، جڑا پیغمبر تو بعد کسی اور دی بات نو حرف آخر سمجھدا ہے، حجت سمجھدا ہے، تین ادر سمجھ سمجھدا ہے، سمجھ کے ختم نبوت دے تقاضے پورے نہیں کرنا، میرا جی چاہندا ہے میں تواڈے سامنے چند مسائل بیان کراں، لیکن سمجھ دی اندر آ جائے او کیڑی جماعت جڑا ختم نبوت دے کی دے تقاضے پورے کر دیے، ویکھ لے حدیث ہے میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم ایک حدیث ہے، اس سے آپ ہی آئے کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بندہ بکرے کا گوشت کھا لے تو وضو کرنا چاہیے، حضور نے فرمایا مرضی تیری کر لے، جی نہ کرے تو تیری مرضی کوئی ہونا چاہیے، نماز پڑھ لے۔ سیابی پوچھتا ہے محبوب جی اونٹ کا گوشت کھا لیے، پھر آپ نے فرمایا جی اونٹ کا گوشت کھانا ہے تو پھر ہر صورت کے اندر وضو کرنا ہے، دوبارہ وضو کرنا ہے۔ حدیث میں آ گیا مسلم ہے کہ اونٹ کا گوشت کھان تو بعد دوبارہ، بولو دوبارہ وضو ہے، وضو پہلا قائم نہیں رہے گا، دوبارہ وضو کرے پھر نماز پڑھے۔ حدیث اندر آ گیا تو مولوی صاحب کھڑے ہو کہنے لگے یا رسول اللہ وضو کیوں کرنا ہے؟ فرمایا میں نبی، میں رسول، میں آقا، میں مطاع، میں مقتدا، تجھے میرے غلام، میرا حکم ہے اونٹ کا گوشت کھان تو بعد وضو ہے۔ کہنے لگا اللہ دے نبی کیوں؟ فرمایا کیوں نہ نہیں پتا، بس یہ نہیں ہے کہ میں نبی ہوں تو غلام ہے، قبول کر۔ آتا یا رسول اللہ کیوں؟ جی بکرے کا گوشت کھانا نہیں ٹوٹتا تو یا رسول اللہ کیوں ٹوٹتا ہے؟ کیا آسمان کا بات ہوتی ہے تالمان نبی نے کیوں کہنا، نبی کیوں آنا، نبی کیوں کون کہہ سکتا ہے؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، نبی کیوں کبھی آسمان والا رب کہہ سکتا ہے؟ کوئی غلام کہہ سکتا، کوئی صحابی آبی نہیں کہہ سکتا، عام بندہ نہیں کہہ سکتا، امتی نہیں کہہ سکتا۔ اساں کیا محبوب ٹھیک ہے تہاڈا فرمان، تساں فرمایا کہ وضو جناب کرنا ہے، کو اونٹ دا گوشت کھان تو بعد، اساں نہیں پوچھیا محبوبا کیوں کرنا ہے؟ مولوی ہجے بھی نہیں جے مندے کہتے نہیں نہیں پوچھنا، وضو نہیں کیتا جائے گا۔ میں آنا جی وضو نہیں کیتا جائے گا کیوں؟ کہنے لگے دلیل تے ساڈے کول کوئی نہیں۔ میں کہا جی دلیل نہیں یا دلیل پیش کرو۔ کہنے لگا دلیل نہیں، میرا امام نہیں مندا۔ میں کہا جی امام نہیں مندا پھر اس آدم نبی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ قرآن سے غور فرمائیے، پیغمبر کے ختمِ نبوت کے عقیدے سے غور فرمائیے، آل الحدیث کا عقیدہ پیغمبر کی ذات بھی آخری ہے تو پیغمبر کی بات بھی آخری ہے، پیغمبر کی ذات بھی آخری ہے اور آپ کی بات بھی آخری ہے۔ حدیث سے جایا بخاری اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا زور کی نماز کا وقت رہندا ایک مثل تک، بندے کا سایہ وہ برابر ہو جائے تو زور کا وقت، سورہ ڈلن تو شروع ہویا ایک مثل تک قائم رہا۔ مولوی نے کہا نہیں یا رسول اللہ دو مثل تک قائم رکھو۔ فرمایا نہیں ایک مثل تک۔ میں کہا حضرت دو مثل تک زور کا وقت رہتا ہے؟ کہنے لگا ہاں رہتا ہے۔ میں کیا دلیل ہے؟ کہنے لگا دلیل بخاری جی میں سناؤ۔ کہنے لگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز اندر سفر اندر نے تو مؤذن آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ اذان کہہ دئیے۔ آپ نے فرمایا تھوڑا جا زور ٹھنڈا ہوں گے، ٹھنڈا ہوں گے۔ کہنے لگے دیکھو نا حضور نے فرمایا ٹھنڈا کرو۔ میں کہ حضور نے فرمایا ٹھنڈا کرو، حضور نے ایک کتنے فرمایا دو مثل تک۔ کہنے لگے یہ تو نہیں فرمایا۔ پھر میں کہ دو مثل مسئلہ کتوں لیا؟ کہنے لگے حضور نے فرمایا ٹھنڈا کرو۔ میں کہ مغرب تو بعد پڑھ لو، ٹھنڈی چنگی طرح ہو جائے، یا تو مغرب تو بعد پڑھو گے گرمی ہی تھا جب تصور ہی نہ رہے، یا تھوڑے کو دلیل کی ہے دو مثل تک۔ کہنے لگا دلیل اور کوئی نہیں تو میں آ گیا کیوں زور دو مثل تو جناب ایک مثل ختم ہو جاتی ہے پھر تھوڑے زور کا وقت شروع ہوتا ہے تو سوچ رہی کیوں لیٹ کیتا ہے؟ کہنے لگا دلیل کوئی نہیں، ویسے ہی جناب اصل لیٹ پڑھنے ہاں۔ میں کہا کیوں لیٹ پڑھتے ہو؟ حدیث سے ابن ماجہ دی اندر کتاب الجہاد جدر باب الامارہ کے اندر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میرے جان تو بعد ہو جائے فقہا آن گے، میرے جان تو بعد ہو جائے حکمران آن گے، میرے جان تو بعد ہو جائے عمرہ آن گے، محبوبہ کے ہو جائے فرمایا میری سنتا مٹا دیں گے تے بتا عام کر دیں گے۔ محبوبہ انہوں کی نشانی کی ہوئے گی جڑے بتا عام کرنے والے تے سنتا مٹان والے؟ میرے محبوب نے فرمایا میری امت دے جڑے گروہ، میری امت دے جڑے لوگ سنتا مٹان والے ہون گے، بتا عام کرنے والے ہون گے، انہوں کی نشانی یہ ہوئے گی کہ وہ نمازاں لیٹ پڑھتے ہوں گے، نمازاں لیٹ پڑھتے ہوں گے۔ مکے مدینے تو لے کے اس مسجد تک وہ کیڑی جماعت ہے جڑی ہر نماز اپن وقت اندر پڑھتی ہے؟ فیصلہ تیرے سے میں چھوڑنا چاہنا ہے اور میرے میں فیصلہ تیرے سے چھوڑ کے تیرے ضمیر کو جھوڑنا چاہنا غور کر کہ حق والا گروہ حق والی جماعت کیڑی ہے ویکھ لے ادھر جناب دو مشتر تک زور دا وقت رہندا دلیل کوئی نہیں میں کیا دلیل نہیں تے میرا علی حدیث دا عقید ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی مرد بھی اعتکاف بیٹھے نے تے عورتاں بھی اعتکاف بیٹھی تے باقی مولوی حضرات دا عقیدہ کی ہے کہ مرد مسجد تے بہن تے عورتاں گھر وچ بہن عورتاں جانے گھر وچ بہن میں کہ یار مسجد تے بہن دیو کہن لگے حالات ٹھیک نہیں مسجد والے لہذا عورتاں نوں مسجد وچ نہیں بہنا چاہیے اعتکاف میں کہ چلو نماز پڑھ لے کہن لگا مسجد نماز نہیں پڑھنی چاہیے عورتاں نوں حالات ٹھیک نہیں میں کہ اچھا پھر جمعہ کہنے لگا جمعہ نہ پڑے حالات صحیح نہیں عید واسطے جائے نہیں حالات صحیح نہیں اعتکاف واسطے بیٹھ جائے نہیں حالات صحیح نہیں اچھا پارلیمنٹ ٹر جائے ہاں ٹھیک ہے کوئی ڈر نہیں اسمبلی دے حال سے حالات ٹھیک ہے جنہاں جنہاں مولویا کیا جنا اور مسیطے نہیں آ سکتی اللہ نہ نہیں کسی دی بیٹی دی کسی دی جنا سالی دی کسی دی رشتہ کوئی رشتے دار اللہ نے اسمبلی بھیج کے سمجھایا ہے کہ جڑا نبی دی ختم نبوت نو بات نو آخری نہ سمجھے میں دلیل میں دلیل کیتا کرنا پھر ویکھ بازار چلی جائے کوئی حرج نہیں جائیے اہل حدیث دا کیتا ہے مسجد تو باہر اعتکاف بولو مسجد تو باہر اعتکاف دی کہنے لگا نہیں عورت مسجد نہ بیٹھے گھر بیٹھے میں کیا کوئی دلیل کوئی قرآن دی آیت پہلے کہ قرآن اس سے کوئی نہیں میں قرآن نے وَلَا تُبَاشِرُونَ وَانْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ رب سے قرآن نے مسجد جلد اعتکاف ہے لیا کوئی حدیث پاک کہنے لگا حدیث پاک بھی کوئی نہیں میں کہا صحیح نہیں کوئی صحیح وہی کہنے لگا صحیح بھی کوئی نہیں میں کہا گھر کے لئے بھی اجازت دیتی ہے جانے میرے مولوی صاحب نے تو میں کہا قرآن کی آمد ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ جدو اللہ اور رسول فیصلہ کر دے پھر اپنی مرضی دا اختیار تو ذات گھر کیوں عورتوں کو بٹھایا لیا دلیل یا دلیل پیش کرو یا منو کہ تسی نہیں منتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اے حدیث دا کیتا ہے جدو نماز شروع کرے نا امام اعلان کردا ہے حضرات پاؤں نال پاؤں ملا لو کندھے سکندہ ملا لو مل جاؤ حدیث بخاری مولوی آندا حضرات درمیان فٹ فٹ دا فرق کر لو کیوں بھائی کہن لگا درمیان فرشتہ کھڑا ہوندا ہے درمیان کون کھڑا ہوندا ہے فرشتہ کھڑا ہوندا ہے تے میرے محبوب نے فرمایا درمیان فرق نہ رکھو شیطان کھڑا ہوندا ہے تو انا فرشتہ کھڑا ہوندا ہے حدیث آندی ہے شیطان کھڑا ہوندا ہے تیرے فرشتہ دے کھڑے ہون دی دلیل کی ہے لے آ کوئی دلیل لے آ کوئی دلیل تیرے پہ جے فرشتے نماز پڑھتے ہون گے نہیں تیرے پہ جے فرشتے تو نماز نہیں پڑھ سکتے کہنے لگا کیوں میں کہ اس واسطے کہ نبی پاک نے فرمایا فرشتے آمین کہن دے فرشتے آمین کہن دے نے تے تسی بھی آمین کیا کرو جی دی آمین فرشتے نال مل گئی وہ اس مدیتے ہوندے ہونگے جتے ہوندے نال ہم مطلق ہونگے کہ وہ چی آمین کرتے ہیں مدیتے کرتے جا رہا تھا نہ تو آمین کرتے نہ تیرے مولوی نے کہتے ہیں فرشتے نے جا کے تو آئی مدیتے کرنا کی ہے فرشتے تو اس مسجد اندر آ جس مسجد اندر عقیدہ فرشتے والا ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں تے اہل حدیث بھی آمین کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا ایک امن الامام فامنو جدی آمین فرمایا امام آمین کہے تسی بھی آمین کہو جدی آمین فرشتے نال مل گئی اللہ زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا سنو میں کہ تسا اتنا عقیدہ بنایا ہے کہ نمازی دو نمازیوں دے درمیان چار چار رکوعاں دا فرق ہونا چاہینا ہے یا کچھ فرق ہونا چاہینا ہے میں آنا لیا کوئی دلیل حدیث پاک اگر صحیح حدیث نہ ملے کوئی ضعیف بھی پیش کر لو یہ ضعیف بھی نہ ملے پھر جی تو اپنی مرضی نال امت نو جناب اخیر دے تحت پیغمبر دی بد دعا دا حقدار بن گیا ہے. میرے محبوب نے کی فرمایا, اپنے پار ملا لیا کرو کہ ایویں نہ ہو جائے, اللہ بڑے دل نوں دے دیا کر رہے ہیں. پیغمبر دی بد دعا اندر شریک ہو گیا سار مایا, کوئی روایت لیا کہنے لگا روایت کوئی نہیں. میں کہا پھر کیوں مسئلہ بنایا ہی, یہ مسئلہ اپنے کولوں بنا لیا ہی. میرے زمانہ کی ما کان محمد ابا من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. حدیث ہے صحیح البخاری اندر مالک بن عمیرس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں, حضور جب نماز واسطے کھڑے ہوتے نا, پہلی رکعت پڑھ کے دوجی واسطے حضور تھوڑا جا بیٹھ جاتے جس پہ استراحت فرماتے, پھر تیسری پڑھ کے چوتھی واسطے کھڑے ہوتے حضور جلسہ اعتراض فرما دے. میں آگیا جلسہ اعتراض کر کے نا کھڑے ہوئیے, کہنے لگا نہیں. میں آگیا کیوں؟ کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بوڑھے ہو گئے سن, تے وجود حضور دا بھاری ہو گیا سی, تے سیدھا کھڑے نہیں سی ہو سکتے. میں کہوں بےوقوفا, جدو جسم بھاری ہو جائے تے بہ کے اٹھنا مشکل ہے. بولو بہ کے اٹھنا بات ہی کوئی نہیں. کہنے لگا نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا وزن بھاری ہو گیا سی, اٹھ نہیں سی سکتے. تے میں آ گیا چلو جڑا نہ اٹھ سکے وہ واسطے ٹھیک ہے, جڑا بوڑھا ہو جائے وہ واسطے ٹھیک ہے. کہنے لگا ساڈا بوڑھا بھی نہیں کر سکتا. میں کہا یہ حدیث دا سننا سمجھا کہ جلسہ اعتراض کو سننا سمجھا ہے, کیونکہ مالک روایت رضی اللہ عنہ حدیث بیان فرما رہے ہیں کہ پیغمبر تھوڑا جا بیٹھ کے اٹھیا کر دیا تھا. تو آنا نہیں بیٹھ کے نہیں اٹھنا, سجدے جو سی باسی دا اوپر کھڑا ہو جائے. میں کہ دلیل لے کے آ, اللہ دل جلال دی قسم ہے صحیح روایت تو دور دی بات ہے, ضعیف روایت بھی کوئی نہیں. سیدھا اوپر کھڑے ہوں گے کہ صحیح حدیث بخاری اندر پیغمبر تھوڑا جا بیٹھ کے جناب اٹھیا کر دیا تھا. تو جلسہ اعتراض کا انکار کیتا ہے کہ دلیل دی روشنی اندر مان تو نہیں منیا. ما کان محمد ابا دم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. بخاری حدیث آتی ہے پیغمبر نے فرمایا نماز وتر دی ایک رکعت ہے جدا جی چاہے پڑھے. نماز وتر دی کنی رکعت نے؟ ایک, جدا جی چاہے پڑھے. فرمایا نماز وتر دی تین رکعت نے جدا جی چاہے پڑھے. نماز وتر دیا پنج رکعات نے جہاں جی چاہے پڑھے, وتر دیا سات رکعات جہاں جی چاہے پڑھے. حضور نے حدیث بیان فرمائی. دوسری حدیث سن بخاری اندر, امی ایسا فرما دیا نے حضور رات کی نماز دو رکعت کر کے پڑھ دے, پھر سجدہ فجر کا وقت قریب ہو جاتا حضور ایک رکعت پڑھ کے رات میں جناب ایک وتر پڑھ کے نماز اتار فرما دیں. تیسری حدیث سن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, دوسری حدیث کے اندر پیغمبر کا اپنا عمل ہے, اور سن بخاری اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کٹر بھابی ہوئے, ساری زندگی ایک کوئی وتر پڑھیا. امیر معاویہ ساتھ نہیں ایک وتر پڑھیا روایت بخاری اندر. میں کہا ایک وتر ٹھیک ہے, کہنے لگا ایک وتر دی اسلام میں ہے ہی کوئی نہیں. میں کہا بخاری حدیث لے. کہنے لگا میں ایک رکعت نو نماز نہیں مندا, شاید مولانا انور شاہ کشمیری مروں گے لکھیا تھا اپنی اچھا جناب شرح بخاری اندر کہ جب ایک وتر دی روایت آئی تے میں پڑھی جناب ایک رکعت وتر. کہنے لگے میں اس حدیث دا جواب دیا گا. میں کی کراں گا؟ ہائے جڑا ختم نبوت دا عقیدہ مندا ہوئے او حضور دی حدیث نو جواب دیندا ہے. اگر میں جواب دیا گا جواب سوچتے رہے. فرماندے نے میں سوچتا رہا, 14 سال گزر گئے میں جواب نہ ملیا, جواب سمیت قبر ٹر گیا. جواب نہ دے سکے لیکن حدیث تسلیم بھی نہ کر سکے. بخاری اندر حدیث ایک وتر دی, تیرے کول ایک وتر دی نبی اندر صحیح حدیث تو دور دی بات ہے, کوئی صحیح روایت بھی نہیں. تو ایک وتر دی حدیث دا انکار کیتے میں کیویں بندا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ فخاتم النبیین فکان اللہ بکل شیء علیما. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واقر دعوا يا ما شاء الله. تو بجامع القلم ارسلت الى الناس كافه جوهلت لي ارض مسجد امه طهورا احلت لی الغنائم وختمن ختم بی النبیون او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات جماعت کے بہت بڑے مقرر اور مناظر مولانا سید سبتین شاہ نقوی حافظہ اللہ تواڈے سامنے سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ایک اہم ترین فضیلت ختم نبوت کا تذکرہ فرما رہے سن. حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس دے اتے کما حق کو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اہل حدیث جماعت دا ہے. مسئلہ کہ اہل حدیث اور ختم نبوت دا مسئلہ آپس دے اندر لازم اور ملزوم ہے. مسئلہ کہ اہل حدیث کے بھائی چند منٹ مسئلہ کہ اہل حدیث کیا ہے. حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ انہوں کا ایک پمفلٹ ہے چند ورکیاں اتنے جس کا نام ہے تعارف اہل حدیث اور اس کا پہلا جملہ مولانا نے یہ لکھا ہے کہ اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام ہو سکتا ہے تو وہ اہل حدیث ہے. اس لیے کہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی مسئلہ اہل حدیث ہے. اور جتوں تک ختم نبوت واسطے خدمات اس دے واسطے کوششاں اس دے واسطے جد و جہد اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے آگا شورش کاشمیری مرحوم وہ دنیا تو جاندے جاندے تحریک ختم نبوت کے نام اتنے ایک کتاب لکھ گئے وہ بازار چ مل جاندی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ کتاباں بھی پڑھیا کر اور اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ مرزا قادیانی دی سب تو پہلے سرکوبی کرنے والا اور اس کا ناطقہ بند کرنے والا اہل حدیث عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے قادیاں میں جا کے چیلنج کیتا کیونکہ بٹالے کا ایک قصبہ ہی سی قادیاں قریب ہی سی اتنے جا کے چیلنج کیتا کہ آؤ میرے نال بات کرو گفتگو کرو. مرزے نو ضرورت نہیں ہوئی کہنے لگا میں لدھیانے چلیا لدھیانے آ جاؤ. مولانا لدھیانے گئے کہنے لگا میں جلندر چلیا اتنے آ جاؤ. مولانا جلندر گئے کہنے لگا میں گرداسپور چلیا گرداس مولانا جتھے جتھے کہندا رہا مولانا پیچھے پیچھے لیکن مد مقابل نہیں آ سکیا. یہ میری بات نہیں آگا شورش کاشمیری کی بات تمام شہروں کا انہوں نے نام لکھا اور بالآخر انہوں نے اپنے استاد مکرم شیخ الکل حضرت مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں کی خدمت میں جا کے مرزا قادیانی کا عقیدہ جڑا سی پیش کیتا کہ حضرت یہ متعلق کی کہندے تھے. فرمایا کہ وہ کافر ہے. سب تو پہلے مرزا قادیانی اتنے کفر کا فتوا لگاؤن والا اہل حدیث ہے اور باقی یہ جو سوچ و بچار اور غور و فکر کے اندر ہی لگے تھے. اور اس کے بعد پاکستان بنیا تحریک ختم نبوت چلی سن 53 کے اندر. میں 7ویں 8ویں جماعت پڑھتا سی اس اور اس ویلے بھی ایک نظم پڑھی جامعہ مسجد کے اندر مولانا شمشان مرحوم دی دیکھو مرزے قادیاں والے کئیاں پائیاں پنڈیاں کئی قوماں دیاں قوماں کر گیا گندیاں. ایک مہینہ ڈسٹرکٹ جیل دے اندر رہا 7ویں 8ویں جماعت چ پڑھتا سی 10-12 سال جی. اور اس کے بعد تحریک ختم نبوت 74 کے اندر سرے فرس اور سب تو زیادہ اگر کردار سی تو اہل حدیث علماء دا اور غیر مسلم اقلیت قرار دین دا سب تو پہلے اگر مطالبہ اور اگر کسی کے ذہن کے اندر بات آئی ہو تو اہل حدیث عالم دین سن اور وہ حضرت مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ. تو سبدین شاہ صاحب تواڈے سامنے بیان کرتے رہے ذکر کرتے رہے سربر کائنات کی ختم نبوت دا مسئلہ اور اس دے نال ہی مسئلہ اہل حدیث بھی الحمدللہ اجاگر ہوندا ہے کہ حضور دی ذات آخری نبی اور آپ دی بات جڑی ہے وہ بھی آخری. کائنات کے اندر کوئی طاقت کوئی ہادی، کوئی مرشد، کوئی رہنما ایسا نہیں جو سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالوں اتے ہوئے. اللہ تبارک مطالعہ دی ذات دے بعد اگر مقام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا اور پوری کائنات تو اتے حضور دا. اللہ تبارک مطالعہ رحمتہ نازل کرے مولانا سمسام رحمت اللہ علیہ. مینو ایک عزیز نے کیا جی مولانا سمسام دے چاند شیخ تو میں چلو اسے موجود تے سی مولانا لکھتے نے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو بچپن ہی اج یاد آ رہا ہے محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم کو سرور کائنات دا جو نام آوے. اہل حدیث دی خدمات ہر مقام اتے ہر پہلو ہر جگہ کوئی او دور سی. پاکستان تو پہلے پرانے لوگ جڑے او جاندے نے کہ پنڈاں دے اندر بیٹھتے سی لوگ اور کی پڑھتے سی کوئی ہیر پڑھ رہا ہے ڈولی چڑھدیاں ماریاں ہیر چیکا مینوں لے چلے وے لے چلے وے. لیکن مولانا سمسام رحمت اللہ علیہ نے جس وقت لکھی چوک مدینے والے تو پھر ہیر چھڈ کے پھر چوک دیاں آوازاں آئیں. چوک مدینے والے احمد سردار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی چلو نی سیو گیت نبی دے گاویے ہو جائے رحمت سچے رب غفار دی چوک مدینے والے. اگلا پنڈ اور بورڈ دے تھلے بیٹھے ہیں لوگ کی پڑھ دے سڑکے سڑکے جاندی ہے مٹیا اے ہو جائے گلا اے ہو جائے دوڑے. لیکن اتنے پھر کی پڑھیا جان لگا نام محمد والا کال جیٹھار دا نام محمد والا چار چفیرے تما سن دیا پیانی چار چفیرے تما سن دیا پیانی. اللہ اللہ بات لمبی ہو جائے گی میں ویسے صدر ہاں جنہ جمع وقت لے سکنا ہے لیکن میں مختصر کرنا ہے انہیں شعراں وال چلے جائے وہ جی پہلی نظم شروع کی تھی نا وہی کافی ہے. ختم نبوت کا بھی تذکرہ دے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے آواز نہیں آنی تاکہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ آواز علماء اہل حدیث خدمات مولانا احمد علی لاہوری دیوبندی بزرگ سن بہت بڑے انہوں دے استاد سن مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ جو پہلے سکھ سن وہ کہندے ہیں کہ میں دو کتاباں پڑھ کے مسلمان ہوئے حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا معین الدین لکھوی حافظ اللہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دی برکت کرے انہوں دے جدے امجد انہوں دی کتاب احوال الاخرت پڑھ کے شیراں دے اندر جس کے اندر قبر کے عذاب کا تذکرہ میدان محشر کا تذکرہ اسی تفصیلات اس کے اندر وہ کہندے ہیں احوال الاخرت پڑھ کے اور دوسری کتاب سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تقویت الایمان پڑھ کایا پلٹ دیتی انقلاب پیدا کر دیتا ہے حدیث نے دنیا کے اندر. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت او جتھے رات معراج سرکار پہنچی پہنچیا اس مقام تے جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستا فلکاں نو چیر جا پار پہنچی مقام اس تے نبیاں چوں جا کوئی نہیں سکدا مقام اس تے نبیاں چوں جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت او پھرن پیر جگ تے جویں برساتی ڈڈیاں پیران دا ذکر کر رہے سی نا شاہ صاحب پھرن پیر جگتے جے میں برساتی ڈڈیاں اے دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑا کوئی نہیں سکدا پر روڑاں نو کلمہ پڑا کوئی نہیں سکدا. شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر بلا آسمان پیر وانگوں کمر کر کے ٹکڑے وکھا کوئی نہیں سکدا کمر کر کے ٹکڑے وکھا کوئی نہیں سکتا جہانا دی رحمت او ختم نبوت سالار آیا صلی اللہ علیہ وسلم او ختم نبوت دا سالار آیا تے نبوت دے منہ بوئے نو ہے مار آیا نواں نبی دنیا تے ہن کوئی نہیں سکدا نواں نبی دنیا تے ہن کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت او شودر مہاشے نہ در در تے جا توں نہ در در تے جا کے نہ دور دور کرا توں پاکستان بن تو پہلے او دور سے کہ جسے سکھ بھی ہوندے سی ہندو بھی ہوندے سی عیسائی بھی ہوندے سی اے شودر معاش ہے اے بڑے نیچ قوم ہے نیچ سمجھے جاندے برہمن او بڑے اچے ہندوؤں دے وچ اور او شودر معاش انہاں نوں پوچھدا ہی کوئی نہیں جی ہلکے کام انہاں تو لیندے کوڑا سٹن دے اللہ سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ایسا مساوات کا یا ثانیت کا درس دیتا کہ اتنے خون کے رشتے ختم کر کے صرف اسلام کا رشتہ جڑا کہ انہوں نے بادہ کیتا اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جس وقت آنے نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اٹھ کے انہوں کا استقبال کرتے ہیں اور فرما نے جا سیدنا بلال ساڈا آقا بلال آ گیا ساڈے کو رضی اللہ تعالیٰ تو مولانا نے انہوں نے مخاطب کیا مولانا عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ سارے امیر شہر کی سن جمعیت دے بھی مجلس احرار کے بھی آل پاکستان صدر اور اسرافا ایسوسی ایشن کے بھی صدر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرمائے انہوں نے واقعہ دسیا کہنے لگے سارے فیروزپور کے ہمیشہ سالانہ کانفرنس ہوں اہل حدیث کانفرنس مولانا سمسام رحمت اللہ علیہ نے یہ نظم پڑھی محمد در رتبے نو پاک ہوئی نہیں سکتا اور جب یہ شعر کہ نا اے شودر مہاشے نہ در در تے جا توں کہنے لگے کہ وہ نظم ختم ہوئی 15-20 ہندو آئے اور انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا ماشاءاللہ اہل حدیث کی خدمات ہے اہل حدیث شاعر ہوئے خطیب ہوئے مقرر ہوئے جو بھی وہ بیان کرے گا یا اللہ تعالیٰ کا قرآن ہوئے گا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوئے اور یہ ہوئی کلمے دے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عبادت اللہ تعالیٰ دی اور اطاعت سرور کائنات اے شودر مہاشے نہ زندگی گوا توں نہ در در تے جا کے نہ در در کرا توں محمد بغیر سینے لا کوئی نہیں سکدا محمد بغیر سینے لا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جے توں ایتھے کھڑا پل کلمے دی بانی مولانا سمسام تے اللہ کروڑا رحمت نازل کرے جے توں ایتھے کھڑا پل کلمے دی بانی پھر سمسام پیوے تیرا جھوٹا پانی پھر مسجد چو تینوں ہٹا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا واخر دا مرا بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى محترم سامعین حضرات رمضان المبارک بڑی تیزی کے نال گزر چکی ہے ایک یا دو دن باقی رہ گئے ہیں اس رمضان دیا بڑیاں عظمت ایک عظمت کی یہ وے کہ جدوں رمضان آیا تے جنت کے دروازے کھلا کے آیا پھر رمضان آیا ہے اللہ دی رحمت دے دروازے کھلوا کے آیا ہے اے رمضان آیا آسمان دے دروازے کھلوا کے آیا جہنم دے دروازے بند کروا کے آیا اور دیگر فضائل دی طرح ایک فضیلت دی اے وے کہ اس رمضان دے اندر اللہ نے اپنے قرآن نو نازل فرما دیتا ہے اور یہ قرآن عام طور پہ ایک پتھر کا نام لیا جاتا ہے انہوں کہتے ہیں پار جس بارے لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ جیڑی چیز یہ نال لگ جائے وہ سونا بن جاتی ہے وہ چیز بولو اجے تو بڑے بڑے خطیب آنے نے تسی اتنے ٹھنڈے ہو نہیں ہو پارس ایسا پتھر ہے جیسے نال کوئی چیز لگ جائے وہ کی بن جاتی ہے سونا بن جاتی ہے یہ سانو نہیں یقین حقیقت کنی ہے سچ کن ہے پر صدقے جاواں اللہ دے اس قرآن کو جیڑا یہ جڑ گیا کا بات ہے رب دی قسم جے حقیقت سونا بن گیا اور یہ قرآن جس مہینے میں چاہیا مہینے وچوں رب نے انہوں چمکا دیتا جس سینے سے آیا اور سینے نو رب نے جہان وچ جگمگا دیتا جس مکے مدینے چایا وہ عظمتاں دے چند نو رب نے طلوع کر چھڈیا جس امت تے آیا اس امت دی عظمت دا فریڑا رب نے لہرا دیتا اور یہ قرآن جس زمانے چایا وہ زمانے دا سردار بن گیا ایک قرآن بھی اللہ جس نبی سے آیا نبی بھی اللہ جڑے رب نے نازل کیتا وہ رب بھی جڑے شہر میں آیا شہر بھی اللہ تسی کہنا کتنے لکھے ہے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو خطبہ پڑھنا آقا فرماندے ہیں اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله کتاب بڑیاں نے پر ساریاں کتاباں وچوں رب نے بہتر تے افضل بنایا تے اپنے قرآن نو بنا دیتا جڑے شہر وچ آیا اللہ والتین والزیتون وطور سینین وآذ البلد الامین سونیا اے قرآن اے بھی اللہ جڑے شہر وچ آیا شہر بھی اللہ جڑی امت تے آیا اور تسی بھی ساریاں امتاں وچوں بولو اللہ کن تم خیر امت اخر جات لماز تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اے میرے میرے سونے آدم تو لگ کے عیسیٰ نبی تک امت آدیا رہی ان عظمت بڑی ہے ان مقام بڑا ارے میرے سونے جیڑی عظمت میں تیری امت نو دیتی ہے کسی اور نو دیتی کوئی نہیں جیڑے رب نے نازل کیتا ہے فرمایا وا اذ یمکرو بالذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک فیمکرون و یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین فرمانے نے بہتر سب بہتر تھی بہتر را محمد والا مندا ہر مندے تھی مندا بدت والا چالا افضل سب افضل تھی افضل پاک قرآن پاک کلام الہی مثل برابر تجھی اور کتاب نہ کائی اے قرآن آیا کدے واسطے ہے سب کو بہتر ہے سب کو افضل ہے اللہ فرماتے ہیں سونے وہ دل ماضی مبین من الہدا اس قرآن میں نازل کیتا تے تیری امت والے واسطے ہدایت دا ذریعہ تے سرچشمہ بنا کے نازل کر دیتا ہے ساڈی ہدایت دا سرچشمہ قرآن ہے بولو ساری ہدایت کا سر چشمہ ایک قرآن ہے اور صرف دنیا سے نہیں قبر وچ بھی ہدایت کا سر چشمہ کی ہے تمہیں شک پی گیا قبر وچ ہدایت کا سر چشمہ اللہ دا قرآن بولو اللہ دا قرآن میرے آقا فرماندے نے قبر وچ آیا ہے گناہ بڑے کیتے ہیں منکر نکیر آئے اوے آن والے من رب کا من نبی کا ما دینک رب کیڑے نو منی رسول کیڑے دی اطاعت کیتی تین کیڑے تے چلدا رہیا کہنے نہیں پڑھیا قرآن ناول بڑے نے ڈائجسٹ بڑے نے اے جناب فیملی میگزین ہے اخبار جائے تے کی کہندا او آندے نے من رب کا تے کہندا ہا ہا لا ادری مینو نہیں پتا میرا رب کون ہے اللہ سانو بچا کے من نبی کا ہا ہا لا ادری مینو نہیں پتا میرا نبی کون ہے ماتین ساٹھ ستر سال چالیس سال پنجا سال اپنی زندگی گزار کے آیا تے دس تیرا دین کیڑا کہندا لا ادری نہ رب دا پتا نہ رسول دا پتا نہ دین دا پتا تے آواز آئے گی منکر نکیر جی ربے چلی اینو جہنمی لباس پہنا دے ہو اللہ سانو بچا کے رکھے جہنمی بستر بٹھا دو جہنم والا دروازہ کھول دے ہو. اللہ کیوں فرمایا نے میرا قرآن نہیں پڑھیا یہ بھی تلاوت نہیں کی. دوسرا آیا اللہ سانو یہاں شامل کر لیا. آمین کہہ دو. آئے منکر نکیر اندر من ربو کا من نبیو کا ماتین کہنا ٹھہرو ٹھہرو تواڈے جواب بعد وچ دیواں گا. اثر دی نماز پہلے پڑھ لو وقت ہو گیا. او کہندے نے نمازا دے ویلے گزر گئے او نمازا پڑھنی آ جواب دے. تے کہندا کی ہے من ربو کا رب اللہ اور رب کیڑا ہی. تے کہندا میرا رب کون ہے اچھی بولو تو رب کون ہے یاد کر کے لے جاؤ. اینا میرا رب اللہ من نبی کا دین نبی شی محمد دین اسلام. کنے سوال فرشتے پوچھنے بولو کنے ایک ہور پوچھ دے نے کہندے نے ہون والے آ وما کا او اینا دے جواب یاد کیتے نہیں تے کتوں کیتے ایڈے پکے جواب. ہائے ہائے یہ جواب کی دینا اینا کرا تو کتاب اللہ امر تبری تو میں دنیا تے ناول نہیں سن پڑھے میں تے قرآن پڑھتا رہا. قرآن نے دسیا. ہاں جناب قرآن نے دسیا. کتنے دسیا قرآن شروع کر دیا تے کہنا کی قرآن الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. رب کون ہے؟ اللہ. نبی محمد کہندا قرآن نے دسیا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. دین کتنے دسیا قرآن کہہ رہے ہیں ان الدین عند اللہ السلام. اللہ دے نزدیک پسندیدہ دین کیڑا ہے؟ اسلام. آواز آئے گی اے میرے فرشتے ہو جواب ٹھیک نے یہ جواب ٹھیک نے. وَأَلْبِسُوا مِنَ الْجَنَّةِ فَأَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ جنتی لباس پہنا دیو جنتی بستر بچھا دیو جنت وال کھڑکیاں کھول دیو. قبر وچ بھی قرآن ہدایت دا سر چشمہ. مولانا صرف دو نے ایرے بعد آئے گا میدان محشر. اللہ اس دن دیا جلتوں کو بچا. آمین کہہ دو. ایک وہ پاپی جنہیں قرآن نہیں پڑھیا. اللہ فرمان دے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قبر وچوں اٹھے گا میدان محشر واسطے اکھا تو انا ہوئے گا. اکھا تو بولو انا ہوئے گا تے میرے آقا فرماندے نے لکی اللہ یوم القیامت اجلم اینا ہتھا تو کوڑا ہوئے گا تے جدوں اٹھے گا ما یوم یحس الظالم علی یدی یقول یا لیت اتخذت مع الرسول سبیلا اکھاں تو انا ہتھاں تو کوڑا تے اللہ فرماندے نے اپنے ہتھاں نو چک مارے گا اپنے ہتھاں نو چک مارے گا اور غور کریا جے اللہ نے عذاب کیسا مسلط کر دیتا اے دے کولوں گزرن والے اے بھی رستہ بدل کے گزر دے نے او اے ظالما جے ہلکایا ہویا اپنے ہتھاں نو چک مار لے کسے ہور نو نہ مار دے تے اوتر دوسرا آیا جسے قرآن پڑھیا تے اے جدوں آوندا آ کے کھڑا پریشانی دا عالم ہے ماں وی چھڈ گئی ہے باپ وی چھڈ گیا ویر وی چھڈ گئے نے اللہ ان میں منع کیتا اے مینوں بہتا پڑھدا سی سوندا تھوڑا ہوندا سی اللہ فرمان کے دس کی گل ہے تے کہندا اے میرے اللہ فشفتنی فی اللہ میں تیرے کول دعا کرنا تیرے کول سفارش کرنا اینوں اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے آقا فرماندے نے ادھروں قرآن آیا ادھروں رمضان دا روزہ آیا فیشفعان اللہ دوواں دی سفارش قبول کر کے اینو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا اے قرآن دنیا تے ہدایت دا سر چشمہ بولو دنیا تے ہدایت دا سر چشمہ قبر اندر سوال لو جواب او دے وچ اے ہدایت کردا میدان محشر ہوئے گا ہدایت ہی نہیں کرے گا سفارش کر کے رب کی جنت کا داخلہ لے کے دے گا اللہ سانو اس قرآن نہ سچا پیار نصیب فرما اور جنہیں ہمیں پیار کر لیا آخری گل ایک لشکر میرے آقا نے کر لیا امام تھا پڑھتے نے قل ہو اللہ ہو آئی ہے کو انسار پڑھو ہزارا قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ایک آیا میرے آقا کو لشکر تو واپسی دے بعد رب دے نبی جی چنگا امام دتا جے کلی بول ہو اللہ یہ نو آئی ہے کچھ بھی نہیں آتا آقا فرماندے نے بلاؤ اس امام نو میرے کو امام صاحب آ جاندے نے آقا فرماندے نے تو بول ہو اللہ کیوں پڑھنا کہندا ہے رب دے نبی جی مینوں اس سورت نال پیار ہی بڑا ہے مینوں اس سورت نال پیار بڑا آقا فرماندے نے تینوں اس سورت نال پیار ہے تے عرش والے رب نو تیرے نال پیار ہے جیڑا تین وری پڑھدا اللہ پورے قرآن دی تلاوت دا ثواب ادا کر دے تے جیڑا دس وری پڑھدا میرے آقا فرماندے نے اللہ اپنی جنت دے اندر اے دے واسطے ایک محل تعمیر کر دے دے اللہ سانو اس قرآن نہ سچا پیار نصیب فرما و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین نا ساقی کو سردا کیا کہنا ساقی کو سردا جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا سونا اپنے خون تے پیاسیاں نو سونا اپنے خون تے پیاسیاں نو او سینے لاندا گیا تے بخشاندا گیا محمد کیا کہنا ساقی یہ کو سردا کیا کہنا ساقی یہ کو سردا